Salut a tots els nostres oients. Estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Hem començat el programa sense la meva acostumada presentació amb un conegut espiritual negre magistralment tocat per les trompetes de Joe Newman i Joe Wilder. Aquests han començat el tema amb gran sumptuositat, mentre a poc anaven donant-li el tema, el swing i el ritme del jazz. El títol original de la famosa cançó es titulava Himne de batalla per la República. Missed the Saturday dance, heard they crowded the floor, couldn't bear it without you, don't get around much anymore, thought I'd visit the club, got as far as the door, they have asked me about you, don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease, but nevertheless, why stir up memories? Being invited on dates, might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. I miss the Saturday dance. I heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. They have asked about you. Don't get around much anymore. Oh, darling, darling, I guess my mind's more at ease, but nevertheless, why stir up memories? I've been invited on dates, I might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. Don't get around much anymore. I got to tell you, even up the score. I love you, baby. Come on back, so I can get back on the right track. Just love you to my soul. I said I love you to my soul. If you don't come back, I said if you don't come back, oh baby, come on back. Don't get around much anymore. Una orquestra creada per al guitarrista Kenny Borrell per rendir homenatge al més gran compositor del jazz i per a molts la columna vertebral d'aquesta forma musical, Duke Ellington. Borrell és un dels grans admiradors del gran director i pianista i, com tants d'altres jazzmans, una de les seves grans influències. La part vocal dins d'aquesta orquestra de Kenny Borrell pertanyia al cantant Ernie Andrews. Cor Mario, Thank you. El líder i pianista que ens ha acompanyat en aquest darrer tema és, per a mi, un dels més grans pianistes de tots els temps. Un home que, tot i la seva genialitat, va estar sempre apartat de les grans multinacionals i de les temptadores ofertes materials. Don Pulent va fer una música única i original sense importar-li mai la fama ni l'èxit comercial. Apreciat per els músics que van tocar amb ell i el van conèixer, aquest és, sens dubte, un dels grans desconeguts, grans genis del jazz. Chance Mingus, al final de la seva carrera, va saber veure en Pulent el gran potencial creatiu i aquest va formar part de l'últim grup de Charles Mingus. L'hem escoltat amb un tema prou llarg, on fa una genial fusió amb la música africana, Don Pulent and the African-Brazilian Connection, amb el títol Aseco. Thank you. Benny Golson del seu LP Gone with Golson, acompanyat de Curtis Fuller amb el trombó i Ray Bryan al piano. Golson és un dels grans compositors del jazz. Els temes seus, que s'han convertit en estàndards, són innumerables, especialment els de l'època en què va estar amb el combo de la bateria Art Blakey. Com tants d'altres, una de les seves èpoques més brillants en què va compartir escena amb Lee Morgan, Freddie Hubbard, Bobby Timmons o el mateix Curtis Fuller, que hem escoltat, i alguns més. Fundadors del Caribbean Jazz Project i també membre del grup del jazz rock Spiro Gyra. El vibrafonista Dave Samuels és un dels principals vibrafonistes a l'actualitat. La seva personalitat musical es distingeix a les primeres notes per la seva frescor, la seva creativitat i un so que s'aproxima a les músiques més tropicals o caribenyes. Anem seguidament amb un organista poc conegut, però per als que el coneixen, un dels millors del món, amb el seu instrument, Lou Bennett. Lou Bennett, un organista que va especialitzar-se a fer les notes del contrabaix ell mateix amb un altre teclat posat als seus peus. La seva mestria va anar tan lluny que era considerat per a molts com el millor del món, amb la seva especialitat. Un músic assidu als concerts de Terrassa i Barcelona, on va tocar fins la seva mort. Bennett va viure els seus últims anys a la seva vida a cavall entre França i Espanya, on va donar inolvidables concerts. El 1953, a Toronto, una associació d'aficionats al jazz decidí contractar els millors músics del moment per a celebrar un concert. Els músics que van triar van ser, sens dubte, els més importants de la història del jazz del moment: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus i Mack Roach, tots ells fonamentals en la revolució del moviment bebop. Tots ells vells coneguts, per la qual cosa podria semblar que aquell seria un concert més. Al contrari del pensat, va estar envoltat d'una sèrie de circumstàncies que el convertirien en un dels concerts més estranys i anomenats de tota la història del jazz. Salt peanuts, salt peanuts. The name is salt. Byrd va arribar a Toronto sense saxo, segurament endeutat en alguna botiga de Nova York a canvi de diners per una dosi d'heroïna. Per aquest motiu va tocar amb un saxo de plàstic de joguina que li van prestar en una botiga del propi Toronto. Bud Powell, per la seva banda, acabava de sortir del sanatori mental de Creedmoor en condicions poc satisfactòries, el que es va sumar que va tocar totalment begut. Dizzy Gillespie i Charlie Parker no estaven en bones relacions, ja que havien discutit fortament amb anterioritat, i encara que el concert va ser una treva a les seves tirant relacions, la situació no era la millor per a treballar amb la compenetració necessària. Només Mack Roach i Charles Mingus estaven en condicions normals. A tot això es va unir el fet que la nit del concert coincidia amb la celebració del combat pel títol mundial dels pesos pesats de boxa entre Rocky Marciano i Jersey Joe Walcott, el que va motivar un fracàs del públic i econòmic. D'un auditori de 2.500 persones, només es van vendre 700 entrades. L'expectació, en realitat, va ser per al combat de boxa, no per al concert. El públic assistent i els propis músics van aprofitar la mitja part entre l'actuació del trio, format per Powell, Roach i Mingus, i la del quintet per acudir al bar situat a la vorera del davant, per a veure i contemplar el combat. Els organitzadors van haver d'anar tant per als músics com per als espectadors al citat bar per a poder continuar amb els concerts previstos. Una vegada finalitzat el concert, a l'hora d'anar a cobrar els honoraris, Charlie Parker no es fia massa dels pagarés que van donar els músics i va fer avalar amb els propis diners els organitzadors els xecs per a poder cobrar els seus honoraris. L'enregistrament del concert es deu al fet que Charles Mingus va dur un magnetòfon per a registrar-lo amb la idea d'editar-lo al seu propi segell debut. La part del contrabaix va quedar tan mal enregistrada que posteriorment el propi Mingus regravà tot el seu treball per a la seva edició. Norman Granz, creador del segell Verve, impressionat pel concert, va pretendre comprar les cintes per editar-les ell mateix en el seu segell. Els acostumats excessos de Parker van fer que demanés $10,000 com abans pels drets d'autor. Per una altra banda, Parker també es va assegurar de que no pagar la desorbitada suma assegurés de que les cintes no anessin a parar a les acostumades mans d'empresaris blancs. Altra curiositat és que el nom de Charlie Parker quedà en els crèdits de l'LP com el de Charlie Chan, per motius contractuals només podia publicar en el segell Mercury. Així que per evitar problemes legals va canviar el seu nom per el de Charlie Chan, en homenatge a la seva dona, Chan Parker. El més normal és que el concert resultés un absolut desastre, però no va ser així ni de bon tros. El grup es trobà totalment compenetrat. Tots els solos són esplèndids. Charlie Parker transforma el seu saxo de plàstic en un instrument del més noble metall. Bud Powell sembla tocar amb absoluta concentració. Dizzy Gillespie està totalment inspirat i el mateix cal dir sobre Mac Roach i Charles Mingus. El quintet besa a dolls, swing, bop i música de primera categoria. Jazz at Massey Hall és un dels concerts més històrics a dins del jazz. Thank you. una curiosa unió musical del guitarrista de pop i jazz George Benson i el flautista i saxofonista Joe Farrell, aquest últim influenciat per el saxofonista John Coltrane. Amb la flauta va convertir-se en un inigualat i imitat gran mestre. A cops de so dur i d'altres saben treure de la flauta un so dolç i relaxat. Anirem ja als últims minuts del programa amb un autèntic rei del blues, no sols per el seu nom artístic, sinó pel que al llarg dels anys ha demostrat ser, amb B.B. King, un directe al Japó, i el famós tema Every Day I Have the Blues, tocat aquí d'una forma fogosa i magistral. Ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adéu i gràcies per la vostra companyia. A reveure. Speaking of words and some love, you know I've had my share.